venit o sărbătorie de iarnă, cu leruile și de albe flori. Are dealul la casă ne cheamă, veniți, veniți, colindători. Are dealul la casă ne cheamă, veniți, veniți, colindători. Ce bine e la noi acasă, și-n sobă tainic lemne ard. În suflet parcă mi se lasă mireasma ce tini de brad. În suflet parcă mi se lasă mireasma ce tini de brad. Din vale până peste deal, și e frumos ca o poveste Crăciunul nostru în Ardeal. Și e frumos ca o poveste Crăciunul nostru în Ardeal. Ardealul la casă ne cheamă, veniți, veniți, colindători. Are dealul la casă ne cheamă, veniți, veniți, colindători. Într-un oraș mare minune se întâmplă, să naște un copilaș. Cine-i pruncul ce îl naște astăzi Fecioara Maria? La drum plecară, semn pe cer când o văzut, steaua cele arătară că pruncuțul s-a născut. Cine-i pruncul ce îl naște astăzi Fecioara Maria? Tatăl privește, din porțile raiului. Și Colinda mi-o primește, că-i pentru copilul lui. Cine-i pruncul ce îl naște astăzi Fecioara Maria? Astăzi Fecioara Maria, îi cel ce iartă păcate, numele lui îi Mesia. Crăciun așa-i lăsat să colinzi, cui te-a primit. Hai cu tăți la colindat, cu cei dragi și prietenii. Azi cu toți ne-am bucurat și colindăm seara de Crăciun, bucurați-vă români. Am venit cu gândul bun, seara bună, oameni buni. Azi cu toți ne-am bucurat și colindăm colinda. Din ce ai să dăruiești, dar din dar să faci rai. Azi cu toți ne-am bucurat și colindăm colinda. Azi cu toți ne-am bucurat și colindăm colinda. Sărbătorile mă cheamă, lungă-i calea, lungă-i drumul. Până la noi acasă, la mama, acolo mi petrec Crăciunul. Sărbătorile mă cheamă, lungă-i calea, lungă-i drumul. Până la noi acasă, la mama, acolo mi petrec Crăciunul. Încetină de brad verde, arțeluțe în fereastră. Niciunde nu îi mai bine, cum îi de Crăciun acasă. Încetină de brad verde, arțeluțe în fereastră. Niciunde nu îi mai bine, cum fost e casa noastră, la geam să mă prindă zorii. Și până noaptea să lasă, să primesc colindătorii. Dor mi-a fost e casa noastră, la geam să mă prindă zorii. Și până noaptea să lasă, să primesc colindătorii. Cer floare de măruț, într-o iesle în Betleem se naște un pruncuț. Și nu-i pruncul lor și cui care nume sfânt, el e fiul Domnului trimis pe pământ. Sfânt de sus în jos, pe casă și pe drum, tătomu-i bucuros că-i seara de Crăciun. Până-n zor la cântători, om primi colindători, e Crăciunul tău creștine. Ne-om vesel, om colinda, de Crăciun ne-om bucura, de Doamne la secat, Crăciunul a venit. Până-n zor la cântători, om primi colindători, e Crăciunul tău creștine. Ne-om vesel, om colinda, de Crăciun ne-om bucura, dă Doamne la lume bine. Sărbători frumoase ca la noi, unde am fi Crăciunul iar ne cheamă înapoi. Până-n zor la cântători, om primi colindători, e Crăciunul tău creștine. Ne-om vesel, om colinda, de Crăciun ne-om bucura, dă Doamne la lume bine. lovit la ime, cu câtă dragoste vine cea mai sfântă între fecioare a Domnului născătoare. Celui mai sfânt copilaș. Patmoale pe fân uscat, numai vitele i-au dat întunecoasă. A fost a Domnului casă la venirea sa în lume, din vinata viflaime. Viflaime.